अजगर और बाज की, सागर झंझार की, जल की अंगार से साहिल मझधार की, बागी जल्लाद की। संग्राम या संगम की लहरें लाएगी। नहीं जाने कोई किस दर्द की।